Bianca Duță. Da. Și tu? Bucurina Duță. Deci, eu cred că astfel de produse literare ne arată cât de important poate să fie, cât de importantă poate să fie dimensiunea grafică în consumul și în percepția culturii. Da? Pentru că dacă răsfoim repede în o carte de poeme, deja ne-am gândit despre vorba de literatură acolo. Știu că mai încolo putem să citim acele texte și să vedem că sunt niște cuvinte numerate la întâmplare. Și că nu e vorba de să zicem literatura autentică, dar dispoziția grafică poate să influențeze foarte, foarte intens percepția. Bun. Am discutat toată data trecută și deja am zis și astăzi despre tendința consumatorului de cultură de a da sens mesajelor fragmentare și incoerente. Am vorbit despre reducția hermeneutică, paralizorie și scenarii, în cazul în care mesajul respectiv este un mesaj care se referă la evenimente politice. Există creatori care încearcă să educe cititorul, să-l scape de metodele acestea nesănătoase, de tendința de a pune sens acolo unde nu există sens. În anii 50, pentru o revistă americană de trei desenate, intitulată NET, unul dintre autorii de trei desenate care făceau parte din redacția revistei și cred că este și membru fondator, Harry Guzman, a desenat niște scenarii care ironizau tipul de istorie utilizat foarte frecvent în cultura populară americană. De fapt, Ned își dedică numele ironizării culturii populare. Aceste scenarii din deznodământul lor, scenariul de o pagină, desene, deci pe desenate scurte, ironizează și demontează și ridiculizează din deznodământul lor paradigma narrativă, să spunem, a romanelor și crizelor din cultura populară. Și a benzilor desenate din cultura populară. De exemplu, una dintre benzile desenate publicate de Guzman în mine reprezintă o istorie foarte comună din westernurile americane, în care iubita eroului este legată de niște bandiți pe care la sistemul se apropie. Și casetele următoare din partea desenată arată cum se formează o puteră care pornește toată și către locul în care se află eroina pentru a o salva. Trenul se apropie, echipa salvării galopează spre ea și, în ultima vinietă, trenul local. Nu se vrea la curativ. Sigur că aceste deznodământ frustrează teribil consumator de cultură populară care este dresat de astfel de scenarii, de astfel de trasee narrative și are niște așteptări care, în momentul în care sunt contrazise, provoacă suferință în consumator. O altă bancă desenată scurtă de genul acesta reproduce istoria din zeci și zeci de filme cu spadasin, filme de trapă și spadă, în care eroul amici tot mai dificil, tot mai greu de învins. Pentru doar în camerele unui odăi, unui castel. Și apare spadasinul, trecând dintr-o cameră în dreapta, fiecare cameră găsește un grup de dușmani pe care trebuie să-i omoare, reușește lucrul ăsta, se dreaptă spre odaia din vârful turnului și este închisă iubita lui și bineînțeles că înainte de a ajunge acolo este confruntat de răul lărilor personajul negativ, antagonistul, care nu are. Este contrazis de continuarea textului. Da? trei încăperi principale, având terasă cu geamuri și solerii. Până aici e ok. Putem să concepem ca existat realitate în astfel de apartament. În față, salonul somptuos, al cărui perete din punct, este ocupat de o bibliotecă este deja masivă. Nu există niciun element perturbat deocamdată. Totdeauna strâns, înfășurată, plânge acea cultură. Aici deja avem o problemă. Trebuie să reformulăm interpretarea. Acum, există apartamente realizate cu trei încăperi principale, terasă și mai departe, sumerie, dar ce e cu biblioteca asta înfășurată în acea cultură? Mai puțin ceea ce am pe mobilă, când când ai un șantier în casă, da? Când mosești pereții. Dar de ce unde? Oare e proprietarul apartamentului, e nebun? Ce l-a aplicat să unde ceea ce am pus de e o tehnică inovatoare pentru a proteja lemnul de stânjar? Ce se întâmplă aici? Deja intrăm în vie, deja suntem derutați. Și textul continuă așa. O masă fără picioare, s-a terminat, orice coerență este suspendată, deși, cum să spun, și doar tot timpul arme logice la dispoziție și se poate ridica masă fără picioare, deci când vii acum să rezolv, da? Am rezolvat-o, gata, textul este un coerent. La mijloc, bazată pe calcule și probabilități. Iarăși, coerența s-a a explodat, ca cum spune Colin Dragă. Textul Logosul operei, coerența operei a fost pulverizat, asemenea unei supernove care explodează într-un nod galactic de sens. Suportă un vas ce conține esența eternă a lucrurilor din sine. Da? Ne gândim, ai un text poetic scris adânc, deci masa are o masă. Opa, deci, ceea ce a fi un simbol, oare ce simbolizează și aceasta? Păi clar că lectura literală este imposibilă, devine imposibilă. Atunci trebuie să lucrăm la interpretare. Un cățel de usturoi, aici iar s-a terminat, iar s-a circulat lectura, pentru că esența lui în sine ceva solemn, poetic, dar ce caută cățelul de usturoi care este concret pentru esența lui în sine, anume, oare ce legătură, ce conexiune poate exista între cele două elemente? O statuetă ce reprezintă un popă, amintesc arte de mes, ținând în mână o sintaxă, iarăși am puțin, și 20 de bani bacșiși. Practic, nu se pune sistematic în posibilitatea de a extrage din textul lui un sens folos. Da? Deci, asemenea texte ar trebui citite periodic ca parte a unui tratament pentru cititorii care abuzează de prezumția hermeneutică și de pareitorie, care nu acceptă faptul că un text poate să fie incomplet, dar în modul cel mai autentic și incoerent, dar în modul cel mai autentic. Dar există și o presiune culturală pe care am făcut o presiune fixă, da? Care ne obligă pentru a ajunge într-un public să acceptăm astfel de teste incoerente, pentru că ele sunt la modă, la avantaja aceasta agresivă și fabuloasă, în mare măsură, este foarte la modă. Iar cel care spune că